βιβλίο που διάλεξα να διαβάσω λέγεται 5 μέρες που συγκλώνεται το σπίτι μας και είναι του Γιάννη Ρεμούνδου και είναι ένα χιουμοριστικό βιβλίο. Ο μπαμπάς έβαλε την παντόφλα του, πήρε μια βαθιά ανάσα, σημάδεψε καλά και όρμησε σαν λοκατζής. Πλαφ! Έκανε η παντόφλα και είδαμε το σχήμα του ποντικού να μετακινείται αργά κάτω από το χαλί. Είχε στοχίσει. Ο μπαμπάς έπεσε στα 4. Πλησίασε και επιτέθηκε ξανά. Η παντόφλα ανεποκατέβαινε άλλο αυτή τη φορά. Από το πολύ σημάδι πέτυχε το χέρι του. Οχ, βόγγιξε. Ο Φωκίων έσπευσε για βοήθεια. Πλησιάσε ψύχρεμα από την άλλη μεριά, κρατώντας το κλειστάλινο τασάκι, εκείνο που είχαν φέρει οι γονείς μας από το ταξίδι του Μέλτο στην Τσεχία, τότε που λεγόταν Τσεχλοβακία. Αυτό ήταν το τέλος του, είπε επιβλητικά σηκώνοντας το χέρι του. Όχι, Φωκίωνα, το τασάκι, ούρλιαξε η μαμά. Αλλά ήταν αργά, το τασάκι έγινε κομμάτια. Κράτς! Ζή! Φώναξε ενθουσιασμένος. Εσύ με ποιον είσαι? Αναρωτήθηκε η Χρυσούλα, χοροπηδώντας την πολυθρόνα σαν να έκανε σκηνάκι. Το ποντίκι άλλαξε πορεία και ερχόταν προς το μέρος μου. Κλείσε το δρόμο! Πρόσθεσε ο μπαμπάς και σηκώθηκε κρατώντας την παντόφλα σαν για ταγάνι. Έφραξα το δρόμο στο ποντίκι και ο μπαμπάς όρμηξε ξανά. Μόνο που πάνω στη φρούρια του, ίσως επειδή εγώ είχα σκύψει περισσότερο, με βρήκε η παντόφλα στο κεφάλι και έπεσα σέκος, λες και με χτύπησε κομίτης.